romanı da vardır şu dağların başında. Romanı da vardır şu dağların başında. Gönlüm kaldı toprağında taşında. Gönlüm kaldı toprağında taşında. Bir ben değil cümle alemin başında. İmanım dağlar bozdu anım söktü. Çok verdiler ben tutamadım öldüm. İmanım dağlar yarım gitti gelmedi. Kudurası çaylar bir yudum su vermedi. Aman gökyüzünde dağınık duğunu unutma. Aman gökyüzünde dağınık duğunu unutma. Kim ardımda yüzüme ötme. Kim ardımda kim yüzüme ötme. Ah evvelidi özü sözü doğru yiğitle. İmanım dağlar bozdu anım söktü. Çok verdiler ben tutamadım öldüm. İmanım dağlar yarım gitti gelmedi. Kudurası çayla bir yudum su.